أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة العنكبوت دا أول آيات تسخى شروع برنهم آيات بهم ختم سورة نو اول دوار د جې صورت معرفي د جې صورت نوم العنکبوت دی او عنکبوت موږ ته سپېژنو پښتانه جولاګه کورته وایي دلته په دا کنجانو په دا ځایو کې هغه تارونه چې جاري اداره کړم نو د جې نوم یې دلته پر جې صورت ولې ایښی دی د جې صورت په یو څلوېښتم نمبر آیات کې چې دی هلته د جې ذکر راغلی دی د جولاګه کې هغه ذکر یې په دا شکل باندې راغلی دی چې الله عز و جل د هغه کسانو چې هغه مشرکان دي عبادت کوي په د خپل عبادت نازیږ دي چې هغه د بت مدونه عبادت وکړي د بت پر نامې خیرات وکړي ګرسه مې غویې پر حلال کړي د دغو کسانو دپاره الله تعالی مثال د جولاګه کېږي وایي دغه ستا خواري چې ته کوې دا د جولاګه کې د خونې په مثال ده د جولاګه کې خونه خو تسلې ده چې د اجال یې خپور کړي په دغه نو اوس برا تیز باد ګرځي په دې اوس د ګرمۍ دفاع کېږي په دې د یخ دفاع کېږي دا په خوشحاله ده چې کور مې دې جوړ کړی دی په کښې کې الله دغه د مشرک عبادت لکه د جولاګه کې ځاله دا رقم ده ولاکه هېڅ پر شور سي په یو ځای کې آیات داسې دي الله وایي مثل الذین اتخذوا مثال د هغه کسانو چې دوی نیولي دي من دون الله اولیاء د الله سما سوا نور دوستان یې ځان ته جوړ کړي چې بس دغه بت به زما کار راکوي یا به د مثال په طور د نبي هغه ته عبادت چې ونیوې که د نبي پر نامه یا د ملک پر نامه عبادت وکړي یا یې د پیري پر نامه وکړي بابا د هر شي دغه چې کوي چې د الله سما سوا سو د عبادت وکړي مشرک دي نو د ده مثال څنګه دی که مثل العنکبوت مثال د عنکبوت دی اتخذت بیتا داسې عنکبوت چې ځان ته کور جوړ کړي و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت علاوه پر ټول کورو کې کمزوري کور د عنکبوت کور دی دا نو ادي کوره جوړ کړی دي. نو مثال الا دا هغه سره ور کړی دي. نو دغه د عنکبوت نوم چې درته رالی پر جسرات اکشه شاو چې هغه سره چې هغه د عنکبوت ذکر پکې شي کرا غلی دي. نو دا د عنکبوت توري د جسرات لپاره یو نقشه سوله عنوان نه دي چې برا ودلته د عنکبوت بیان کیږي، د عنکبوت تفصیل بکیږي، فقط دا نقشه ده چې هغه د دې نوم چې پکې شي کرا غلی وو. نو دا خه دا وجه د تسمیه سوله. او دا سورت چې دی دا اکثر مکیه دی، په معنا قبل هجرت نازل شوی دی. ځینې آیاتونه کې چې دی معنا تر هجرت وروسته نازل شوی دی، د هغو په اعتبار دی مدنی نه ګرځي، د ټول په اعتبار باندې چې دی مکی دی. نو او د ده چې دی نشپېته آیاتونه دي، اوه رکوګانې لري. نمبر یې چې دی دوه رقم دی، یو یې په قرآن کې چې لیکل شوی دی د هغه نمبر په لحاظ باندې دی نه ویشتم نمبر دی. یو یې د نزول دی چې د الله پاک د جناب څخه راتلی و نبی علیه السلام ته، د نزول په اعتبار پنځه اتیایم دی تر سوره روم وروسته نازل شوی دی. ولې نو اوس د ربط د ما قبل سره، د ما قبل سورت سره چې د ربط په چیش کې دی، هغه ربط یې دا ډول دی. د ما قبل سورت کې کستی سی په یاد په هغه کې دلته د اخرنۍ آیات چې و ولا یصدنک عن آیات الله، تر د اخرنۍ آیات و اتیایم نمبر آیات، هغه آیات که تاسو وګورئ معنی زموږ تیر درس چې دی چې هغه سورت پای سوی دی، دغه پای ته وګورئ، دغه په آی آی په هغه پای کې کومه خبره سوی ده، دغه په سر کې هغه خبره سوی ده. نو دغه پای او د سر داسې جوړ سره وخوړي سره و مشتره سره په وسو د مضمون په لحاظ هغه دسې دی. ولا یصدنک عن آیات الله، ولنجم منع کی تا دا کفار دا آیاتو سا دا اللہ تعالی بعد از اون زرت الیک روس تر اغا چتا تر نازل سیوی جی دی باید تا دا جد سوا نری چی برای دا ما بیانو بس دراس دیر دا مثال پا تور بلاری دا خود پلار دا جنت سخ دا نکه دا جنت سخ زمر دا پلار دا نکه جن خدا شیر کو نو راس و دا غتا اللہ پا کل دی باید تا منع نکی ودعو الی ربک، بل دا رب خاطه دعوات کوا دا غایتونه دغه د پاره در کول سیږي. ولا تکونن من المشرکین، او د مشرکانو څخه مکیر. ولا تدع مع الله اله اخر، دا لا سره شریک ونه نسی، بل څوک سره دا لا او تعالی سره شریک نکي. نو داغه دو آیاتو چې دا د هغه صورت پای دی، داغه پای استقامت پر جن دی، چې پر جن به استقامت کوي کفار چې ارسه لاري د سیسې درته جوړ کړي دغه په کول بنکه د جن به نه اوري، او خپل د رب خاطه به دعوات نه پرېږدي، شرک بنکه. دغه چې د هغه مضمون سره د دې صورت چې دی دا سر هم دغه رقم دی چې الله پاک وایي تاسې به د کفارو د طرفه څخه چې کوم موانع د جنه څخه تا ته جوړیږي د هغو په موانعو په مقابله کې به ته استقامت کوي. د مثال په توګه دی چې به مؤمن ونیوه دغه رقم بیا وډباوه، هغه رقم لطفې ورلره ورکړي چې سړی و خپل زیات دښمن ته امن ورکړي. دا نو روزمره مسلمانان ورسره مخه په مکه شریفه کې نو چې ار یو به یو ځای په لاس ورغلی برای به زیرا و چې تا ولي پر د محمد ایمان راوړي، هغه زموږ د ګرد مکه د خدایانو ضد دی، ته د ملګري سوی. د بلال حبشي رضی الله تعالی عنه ظلمونه و د عام خلق الله ازداد چې پر د سرو ډبر به پریستری لاسونه به د شاور تړلی لو ډبر به پرځ ګرځ سوري شو چې ولار نسی چې ته وانه وړل دغه جن پریردو جن هغه در پاد احد احد سوانه وخت چې ما هغه یو خدای دی ولا کده د سره زبط شریک مې دته چې غواړي منه شرک زنه کوم. دغه مظالم چې و دا خو فعلی مزامین و، قولی مزامین هم مظالم هم موجود. هغه د یهودو د نصارا او څخه بدی د خبر اوریږي چې د مثال په تور د خیرات او د زکات بحث وکي دي، بره بدی ویل چې خدای پاک فقیر سوی دي، ول ان الله فقیر ونحن اغنیا، الا پاک دي هغه فقیر دي او موږ غنیا نه ګورغه دي، خدای پر موږ چنده کی بره ور سره خدا جهالت دینو علاو تلا خود دی ده سواب ده پروه چه زکات رو روار رو که ادی با درخشان ده سخت ده غوار برای خدا ما دی مسکن سوی دی گوره دی دی چندی ورتکی او مر غنیانی گوره دی بر خدای لابا لگی نعوذ بالله. ده غس کپریات که بیاویل نو پر رسول علیه السلام رسول زحمت کرده دی نو گوره اغای پیعلی ده غو موانع و چه مانه لتکوبو وهل وترتل و دا په پیل کې کول په قول کې بیا دغه کول چې دغه سره خشن دي خبرې بیا کول، یا بیا د مثال په تور چې باران بنه کې دی برا بیا دا رخصان و ولید الله مغلوله برا لا لا پاک مسلس د سنې ولید ولا کچاته شی له ورکی نو خدا دا له تعالی په شان کې بیا د بده چې کې نو خاله او تعالی خپل نظام دی په حکمت چلی نو نو دا یو مطلب دا دی چې د الله تعالی لاسونه ګرځ د ځنی سره ټینګ تړلی دي ولا څه داسې نیولې دي. دا بیا قولي ازي به چور لرو کوي نو که قولي ازي وزیر ونی دي که فعلي ازي وزیر ونی دي، الله دا دغه صورت په داسر کې مشته دغه خبره شي چې د دې په مقابله کې به تاسو استقامت کوي. که دا ظلم در باندې کول کیږي بندي کوي دي ویږي ترچي دي، او که هغه په خبرو دي زیرې دا چدی د جپ مقابله کې به ته استقامت کې لکه دا هغه پایپر استقامت چې د کوپارو چکم دعوتونه درته کول کیږي ته به استقامت کې د جن څخه به نه ګرځي دی به ته د جن منع نه کې خپل د جن دعوت کا دلته به دغه لره ورکه چې کوم مشکلات چې کوم ضرورونه چې د کوپارو د طرفه څخه په قول کې ته ترازي که په عمل کې ته ترازي مقابله به کې نه بځي اوري دا د کوپارو دستور د هغه وخت څخه دی چې قولی زورونه کوي اغه عالم یو ورځ بس کا ما دغه نصحت کا وای را د بره دغه د کابل خلق دغه مظالم پک شو ورزمر د علاقې سړی بنج کړي وو اغه عالم د ایرات دی اغه ول چلته کابل ته به ولي دورې چا کوم واکمنان وه د بره ورته ویل چې د خدای ری مدر وړې دي د رسول ری مدر وړې دي نو خو انسان به طاقت شي اغه بره ته چې د کابل خدای او رسول خو زایمه ما تزما روی مشه پی کو بل خدای او رسول کلری هغه پښانه در جن عوز بالله دغه کوپریات د کوپار وای د پار د زیرولو د دوینه هغه وهل خي پیعلی زیرولو چور کوله هغه خد جسم زیرولو چور کوله په دغه خبرې بیا د زړه زیروي چې معنا پر د خبرې خونو ډیر بجلګی خود د الله په باریک ته چشکه د رسول په باریک ته چشکه اهانت امیز الفاظ استعماله پر الله کابل د لکه خدای او رسول خو زیمه بس دا کی شي پر د خدای روی مدروړي د رسول روی مدروړي وهلو ته ځان څنګه دا هغه وخت څخه و الله مشته د استقامت امر کی وستر جمعیت رازم شروع کوم بسم پنامه سره الله د الله عز وجل الرحمن چې دی ډیر مهربان دی په دې دنیا کې پر مسلمان هم پر کافر الرحیم چې دی لوی مهربان دی نهایی مهربان دی په هغه دنیا کې واځ پر مسلمان نه پر کافر الته د الله رحمت مختص په چاپ شدی په مؤمن شدی پر دې دنیا کافر ما دی خو مسلمان نیم خو دواړه پر دغه سترخان باندې ګرځي قسم کافر د الله تعالی دشمن دی خو د الله تعالی د رحمت ته مخې د الله د رحمت تو څخه دی استفاده کوي الف لام میم جت مقطعات حروف اي مقطعات معنا چې اړ یو په خپل نامه پری پری یا جیز د سره وصل کیږي نه درکم لکه دا بل توري احسب الناس دلته الف په خپل نامه یاد سو الف دا د نوم دی او دا شکل د مو نه دی ویلي دا لام دا د نوم دی دا میم دا د میم نون دی نو دا مقطعات حروف چې د جې په باره کې د ټول مفسرینو رحمت الله علیهم اجمعین دا اتفاق دی چې والله اعلم بمراده بذلك چې د جې په معنا دا لا سما سوا بل څوک نه خبريږي دا الله او د رسول ترمنځ یو راز دی په خبر دی د دې څخه ما سوا بل چا ته معلومات نشته کته نو ګټه چې شه د فائدہ نه لري چې معنا نه پېژنې به پېږې دی فائدہ یسته پېږې ډیر چې بس دغه کاره خبر ارعمی از دک ولی سی شپدی ک الله تعالی د قران کریم په بارک هغه د قران اعجاز کار کی چې الله وی قران د ناول د شان څخه نه دی جوړ الف لام میم ورسی د جف بی سفاره را واخلی هغه اتی وشتوری قران د هغه څخه جوړ دی دغه درو مشول چې دغه حروف څخه جوړ دی د دا چې ذکره بیان د ټول دنیا ملایان او شاعران او عربیان او غیر عربیان او سینسدانان او ګرد ټول ورلاسونه سید وایته جوړ جوړ د دغه تور څخه دی ورله کی سره مرکب کوونه څه جوړه کچا دغه رقم آیات سین جوړ په اعجاز او بلاغت کې لکه دغه د قران آیاتونه نو په دې کې دغه تحدی او پیشامه دی وکړه چې خلکو ته چیلنج ورلره ورکي چې بس دای مدال دروښي چې الف لام میم یا د بر سرت په سر کې را سی ح میم چې معنا حی او میم دغه مقطعات تور د اغه الف به د مخسخه چې معنا چې اغه تی وش تور دی دغه ادرس مزدر کې چې قران دغه څه جوړ دی ورلونه څه کې جوړ ک نو چې نسه جوړه ولای مجبور مکلف منی به چې نو دا د الله کلام دی چې ګوره د حروف مرا وشو چې دغه څه جوړ دی او جوړه وای نسب نو معلوم دره دا د الله تعالی د طرفه څخه نازل سوی دی فش احسب الناس دغه د شمال د استقامت خبر وسنو ذکر کیش ای احسب ګمان کی الناس خلق ان د جه خبر یو تر کو چدی به پریشه ولس ان پر جه خبره یقول چدی به وای امننا موږ ایمان را وړي په خره به فقط هغه د ایمان ایمان لري وي او هم او دی به لا یفتنون دی به نه ازمایل کیج دی به نه امتحان کیج لا یفتنون دی به نه امتحان کړی کیج بدغه الناس کیچدی الفلام وای د عهد د پاره دی د جسنو ګرد مخلوق نه دی مراد اغه څ انسانان مراد چې په د مؤمنانو کې په عذاب او اخته ولک خپل بلال حبشی رضی الله عنه چور سره مخ نو علاوه د دغه خلکو لک فکر دا و چې د ایمان دی اسانه خبره ده لا اله الا الله محمد رسول الله شکر چې مؤمن پر جرم لاس سره تیر کی مگر چې د امتحان زره چې په هغه ګړي قران ته مشکنزل کی و علاوه رسول ته ام کی بار په شیمانه سی علاوه دا رقم مؤمن زنه پرېشت زه دغه امتحان ومه و اې د مؤمن د پاره چې دی دغه ابتلا یو چې په کول کیږي دا د د پاره دغه رقم امتحان دی و اې لکه په مال چې د مثال په تور غوش اصلاح کیږي وړ په اصلاح کیږي دغه مصیبتونه چې ورسره مخ کیږي په دې د مؤمن هغه ایمان قوي کیږي د دغه عقیده په قوي کیږي د د څخه هغه کمزوري د عقیده بهره ځي نور پر دې خپل دین باندې ټینګیږي بیرته ترجمه وایم ایا حسب ګمان کوي الناس خلق اندجه دغه خلق چې په مشکلاتو کې اخته دي د ایمان سره سره نو دی ګمان کوي اندجه یو ترکو چې دوی په پاته کړي سي ان پر دې خبره یقولو چې دوی به وایي آمنا موږ ایمان راوړی دي و هم او دوی به نو لا یفتنون دوی نه په امتحان کړی کیږي دوی به نه ازمایل کیږي یعنی دا ګمان یې غلط دی د مؤمن چې دی هغه د ابتلا سره مخ دی په یو شي کې بلا دی اخته کیږي الله پاک وای بل خپل دستور بیانې وای ولقد ولا خام خاقت په تحقیق سره فتنه موږ ازمویلی دي امتحان کړي مو دي الذين حق خلق من قبلهم چې مخکې در دغو خلکو وه د اول ناس چې ذکر سو دا خو د نبي علیه السلام امت و الله وایي دا نو کوم اول وار دی چې تا ته امتحان ګوري دا چې کوم نبي امت پیدا کړی دي د هر نبي پر امت باندې دغه امتحانونه راغلي دي هر امت دغه زحمتونه تیر کړي چې د کفارو د مخه څخه وده ته متوجه دي نو دا کوم یوازې پر تا ده خلق نی برای دا علم سره غم دی دغه د مؤمن امتحان دا علم سره غم دی چې په دنیا کې چا ایمان را وړی دی د کوم نبی امت کې رسېدې پر دې د مشکلات راغلی یو سره مخ سوی دی ته کوپاره د طرفه څخه ول خامخه ګوره وخ او ل خامخه قد په تحقیق سره فتننا موږ امتحان کړی دی ازمویلی مو دی الذين هغه خلق من قبلهم چې مخکې د دغه مؤمنان او د نبی علی سلام د امت غه تر دې د مخه چې کوم خلق واغه کته ونه پیدا شي چ هغه دا اوس چې موجوده مؤمنان دي دام امتحان کړی کیږي په خواني خلق چې دي مؤمنان چیرسي وي هغه امتحان کړی سي وي الله یې فائدہ دغه ده فلا يعلمن الله فلا نو خمق يعلمن معلومه وي الله الا پاک الذين هغه خلق صدقوا چې دي رښتیا ویلي په دې کلمه کې چې لا اله الا الله محمد رسول الله دغه کلمه چې په رښتیا ویلي دغه خلق وخامخا لا يعلمنا ولا او خامخا يعلمنا الا معلومي الكاذبين دروغ جنان بل هغه د شپ دروغ وي کلمه ویلي بابا چې د زحمت پر راس بره د اول خبرمدار هغه ول کلمه په دروغ واغې په ځل کې نه وکښ نه سجده د سکي د منکر سولاړي بیا د کافر په خوا کې ودرې دي دا بل چې در پای ولاړ دي نو هغه کلمه پر رښتیا ویلې پر هغه کلمه هغه د مړ سو وترټل سو او وهل سو جیلونه پر کاټ کړ پر هغه سر بیره باندې هغه دي دا کلمه سن دی اوشتي علاوه چې دا غزر معلوم ملاقات ته خو اسوار ورګر چې الله ته د مخه نه معلوم چې د امتحان په ونه کې نو خدای ته نه دی معلوم خو معلوم دی نو یو هغه علم ازلی ده الله دی یو دغه علم دی چې نور چې مشکاره کینو چې فل یعلم ان را معلوم کې را شکاره کینو زو ته خو نو په خبر الله چې دغه امتحان په کومه او ته بر معلوم شي چې پلانې کاکا ولا بل کده وخت سلام مسلمان وي د مخه د عقیده د منافق په دغه رقم چې په دیس خبره بیا ته خدای ته نسبتونه کوي او رسول چې کوي او ملایانو چې کوي او قران کریم چې کوي او دا بل معلوم سي چې دا واقعي مؤمن الله دا غزر اشکار کوم ولې اشکار کوي په دا اختلاف کې حقوق توانونه دي چې اختلاف وي ستا په سب کې د سړی ګرځي چې هغه ستا پر قران ایمان نه لري مګر ستا په سب کې ولاړ دي خو تا ته په دوستي کې د کارونه کوي چې ستا قران در بدنامه کوي ستا جنم در بدنامه کوي ستا سب په پالټي در بدنامه کوي برای خدا غو بدوي په شي کې دور تو کړ قران نو دغه سی وای رسول نو دغه سی وای خو دا دی په قصد کې چې تا بدنامه کوي نو دا چې سره ښکاره سي بر ملاسي برای به ته بل ورس په سب نه ګټي اوس کو په شي شي زاري کې بس نو دا سی شامل ټول شمول دا ټول شمول چې شي دا اوس دغه طالبان ګرځي پښتانه کې خود روزبک و در تاجک و در پشهی و داگر در پکشی کلی مگر در ارمان نخیز یا طول شمول برت آغا دیش برت با تاشرف غنی را ولی برت با عبل را ولی برت با داغا پاسید خلق ساب پا ساب در گردیش برا دی خوشحال دی اللہ ویزی نسر گردوم زی سر جلا کوم چه دا جلا جلا خلق و پیشش آغا دا کپارو در دلی و ور سر ولار آغا دی آغای آدی پر بیولو با نزاری که چیزی موت بیام برا دا غیر پاسپورت واری نویزه ته چې حج ته ځي عمره ته ځي درې میاشتې به ته ځغلی کې په بل تا ته جواز درکړي دی چې در امریکا او در لندن پورې بیا د دغې هېچ یې لنه غواړي بس تیاره ورته ولاړه دي بې نمبره پر عملېږي پر تیارو په خدای چې ما ولیدي د تیارې د کړکۍ څخه ټکر ورته را زړول وي دا بلې وخېژوي تیارې چې دا رقم یې ولیدي نو تا خو چې دي دغه رقم علاوه دا باید سره معلوم سي سره ممتاز فنو چې باندې هغه خلک هم دا ګومان چې کوي چې زه به بې امتحانه پاتې سم غلط او چیر امتونه چې چیر سی دی امتحان کړ سی دی پیدا چی شه ده فلن وخما خای علمن چې معلوم کی الله الله پاک باندې راشکاره کی الله پاک الذين اغخلق صدقوا تشكى ويلي وش لا اله الا الله ولا او خما خيال ما نترى معلومك الا باك الكاذبين تقدر وغجنان شفت ده ديمان دعواي في درواغ ودغ على رشكاركي السؤال ده جواب تاخذ فكر سوش الله خو علم ازل يدر لودي ندبر علم سزورتي ده جس مراد علم الظهوري دي تشول خلق ويني برملاس ده خبر فسيال او تعالى بدا ما بينس كده ده مؤمنان ودي استقامت دلته ده كبار وخبر ورأتي دش ام حسب ایا گمان کړی دی الذین هغه خلقو یعملون چې دی عمل کی السیئات د بدی دا بدی چې کی دا بدو کارو ته چملا تر دې خلقو بیا دا گمان کړی ان دې یسبقو چې دی بدر مخوالی و کی سبقت بو کی نا تر مج الله ایسا ما یحکمون سا بد ما یحکمون چې کوم حکم کی مسابقه خو اصلي دغه ته ویل کیږي چې دا یو سړی دا بل سره کوشش کی چې ځان د مخه کی بل بیا کوشش کی چې د ځان د مخه کی نو سبقت تر مخه والی ته ویل کیږي وس نو چې دی په هر ځای کې دا استعمالیږي د دوه نفرو په یو کچاري کې دا واده په یو محکمه کې دا واده دا یو بل ته وایي وایي ستاسې زړه غواړي چې ته در ما د مخه سې مانا راڅه وې ګټې دا نشي کېدلی نو دغه ګناهکاران چې دي اداوې دی کوشش کوي زما سره چې تر ما د مخه سي تر ما د مخه څه مانا ګناهیې به هم کوي چې د غریب ځای راسي بره چې پوښتنه کوي ولاړې وایي هغه ولاکې بیا چې دار راوکې نه وي لکه څوک چې وتښتېږي الله وایي دغه ګمان که ده کړی دي چې دی به زما څخه ووځي زما د بچۍ څخه به ووځي د مځکې د اسمانو څخه به ووځي چې خلک برته ولاکې بیا چې دار راوکې دا یې غلطه ده چې هر څه بدی کې زاید هغه دی چ ارسه بدی کی زیاد غدی سمنه یعنی ته سزا ګوري ام حسبه ایا ګمان کی الذين اغه خلق يعملون چدی عمل کی السيئات د بدی اند جه خبر ګمان کی يسبقو چدی بدر مخوالی وک ناز مرسخه چز ما سبب در بخو بل ارسه د دنیا سبب ووزی بار بویس بس څنګه سزا رکه زو خدایم لاړم وتشتد لکه یوسف چدی عمل کوا وړ بل ملک دغس وتشتیر الله دا ګمان کی دی کی س ډیر بدی ما اغه ګمان يحكم چدی حکم کی ما اغه خبر يحكم چدی پی سلک چې زه به د الله صدر مخوالی وکم بیا به مې چیرې پیدا کوي بیرته هغه د مؤمنانو خبرې ته راځي چې الله پاک ورته ستاسو امتحان ګوري هر دور کې دا ګوري دا یوازې د نبي علیه السلام اصحاب نه دي دا زما او ستا په دور کې چې مؤمن په کوم نن ورځ د کوم غمه سره مخ دي چې تعبیر نه پکېږي یو غم یې نه دی د شلو خوا ورته متوجه دی نو الله فرمایي من کان یرجو لقاء الله من هر هغه څوک کان چې هغه وي یرجو دی امید لري لقاء الله د ملاقات د الله چې دا چا دا امید وي چې دی د الله سره دغسې مخامخ درېږي الله پاک وایي دا امید یې بیخي صحیح دی ولې فإن أجل الله لآت فإن بېشکه أجله هغه معلومه نیټه الله د الله پاک چې الله ټاکلې ده چې دغه ورځ به قیامت کېږي د خلکو سره به حساب و کتاب کېږي لآتن خامخا راتلونکې ده الله وایي دغه امید د دې بې ځایه نه دی ځکه چې الله کومه نیټه ټاکلې ده په هغه کې غلطي نشته خامخا راځي ترجمې ته متوجه یم لکه من هر هغه څوک کان چې دی ویرجو دی امید لري لقاء الله د ملاقات د الله پاک د مخامخ کېدو د الله چې د الله سره زه مخ کېږم نو هغه امید یې سیې دی ولې فإن نو بې شکه خو اجل الله هغه نیټه ټاکل سوې د الله چې الله موږ ته ټاکلې ده لآتن هغه خامخا راتلونکې ده که ته خو نیټه به راشي دا زما تسبیحات به چا اورېدلي څونه تسبیحات مې کړي دي څه د مسافر لمونځونه مې کړي دي څه دعوتونه مې کړي دي وهو السميع العليم وهو دغه الله السميع اورېدونکي د ټول اقوالو د دي څه چې د خیر خبرې کړي که د شر جلا ما اورېدلي دي العليم الله پوره خبردار په ټول اعمالو د دي چې کوم عملونه یې د کړي علاوه زه په هغه خبرې هم که ښه دي که بد السميع سمانا فرا اوريدونكي د ټول اقوال العليم فرا اوريدونكي د ټول اعمال او اعمال لك اقوال الله اذا ما ته معلوم دي يعني دته تمور لره ورکه چې تاته چې دی چې ته د امید لري نو تاته به دغه بدل در لره د کول شي ومن جاهد ومن اوهر غسوک جاهد چې د مجاهده او کوشش کړی وي په دین کې د جن کوشش نو بار عام دي دغه قولي دعوته سی ورونه ستر عملي دعوته کوي عملي دعوته چې دغه جهاد دي هغه په عمل کې خلکو ته ثابت کوي چې دغه د الله تعالی او لار ته خلک را بولم د توري په زور را بولم د توپک په زور را بولم چې کوم څوک زما مخه نیسي که زما مخه نه نیسي دعوت و منی خو مسیری که زما مخه نه نیسي دعوت خو نه منی و ایمان نه راوړم مقابله جم نه کوم مسیری اسلام خا مخه په خلکو په زور ایمان نه راوړي هغه یا ایمان راوړ زما دعوت ومنه کجو ومنه خورور مې کزما دعوت نه منه د مخه مې چپس د مخې مې چپ سي بیا زومي ورته وای برا زومي کاپیر چ ورته وای لکه اندبان چې موږ په ملکو کې به وسیدل دا هغه دی ایمان هم نه راوړي مقابله جم نه کوي ته خپل دعوت وخت بیا زستا په مخ کې نه درېږ او چې ایمان نه راوړي د مخې مې نه چپېږ په مخ کې مې دادي ولاړې مقابله مې کوي دا هغه د پاره چې نو دی برا عملي دعوت جهاد برا تور په رخصت کې شي نو مخ خود نه لکه ومن ارغ سوک جهاد چې د جهاد کړی فإنما بشك يجاهد دي جهاد كوي لنفسي دخبل زان دغت د پارا لا پیدا خپل د خپل د حسنات موازين ترزگان درنينو ان الله لغني عن العالمين ان الله بشك الافك لغني بي پروادي بي احتياج دي عن العالمين د طول مخلوقات زخ الا و زي چات ضرورت ندرم حتى خپل ملک ته ضرورت ندرم دا لو ترا کارونه ګرځي د کون په کون په قدرت کې دي کین خدای نظام چې جوړ کړی دي چې خلکو ته دا خبره وشي چې اسباب په کار واچي چې ګور الله تعالی لا غي اسباب پیدا کړی دي کین نفس الله قادر مطلق ذاتي ارسکه ولاسي نو الله غني دي عن العالمين عالمين یا جام کړل بل هغه ملائکه دي ک پیرانان دي ک انسانان دي ک مرو ک سپورو دي د ګور تعالی بے پروا دي ک جهاد کوي معنا کوشش کوي د جن ګرد کوشش په دې جهاد کې راړي په اره لار چې کوشش کوي حتی خیرات او زکات په کې جام وسو کای ګرد د خپل ځان ته پارکه ولذین او هغه خلق امنو چې ایمان راوړي وعملوا الصالحات وعملوا او دي عمل کړی الصالحات د نیکی لنو کفرن لخ مخانو کفرن موږ ضرور رجو عنهم د دوی څخه سیئاتهم بدوی دي علاوه په دې ځنی رجو چې کوم چاتش کړی ایمان راوړي عمل صالح کړی د ایمان او د عمل صالح دا غدي چې د دسه بدوی رجی قران کریم کې وای ان الحسنات يذهبن السيئات حسنات چې دی هغه بدی د انسان لیکي حتی نبی علی السلام بول کوي وبد کا در سه اوس د سټ بس یو حسنات په سیا کوه یو نیکی په سیا کوه نیکی دغه د چې اخیرات د سټ وکیا د سټ بل ساده ساده کلمز وکیا تلاوت وکړه دغه حسنه د بل ګنا د فارې میټاوه د خرابې دلته ما غره کوم د الله پاک دغه فرمایي چې ایمان راوړي او عمل صالح یې کړی مشخه مخارج او عنهم د دې څخه سیئاتهم بدی او ګنای ود دي بل ولنجزینهم یوازې د بدوی رجول نه دي ولا او خامخان نجزیان موږ جزاء ورکو هم ودی ته احسن شایسته الذي د هغه عملو څخه کانو چې دی ويعملون عمل کاو د چ کوم عمل کاو تر هغه شایسته بدله دی واخ عمل د مثال په توری او تسبیح ویلی دي جزاء د پلس وار نه کوي باندې واخ یو منځه کړی دي جزاء د لسل منځه دا واخ نو احسن یو ویل چې احسن تر هغه چې تا عمل کړی تر هغه به ستا ثواب چې دی هغه دروند چې تا تکلم په لاس درکم برام دا ستا دغه نیکی څونه ثواب کیږ ته به وادوغه نه الله وی دا تر هغه لس چنده زیات په سل چنده زیات په وساو چنده زیات احسن الله پاک فرمایلی دی نو ګور ګناهونه عمر جیږي او بدلای په ش ورکور کیږي ول نه ځین او خامخامش بدلا ورکو خو مودغه خلقته احسن شایسته الذي تر هغه عمل کانو چې دی وی عملون عمل کاو تر دغه ځای پورې استقامت په مقابله کې د موانع علاوه مومن تک شیشه او چې دا تا ته ګوري وسیله خبر کړي چې ایمان راوړل چې دی دا خو په ظاهره په خوله اسانه دي مګر د دې وروسته او شاته چې کوم مشکلات کې هغو ته خبر کړي چې دا فکر کستای چې فقط په دغه خلاصېږم چې لا اله الا الله امنت بالله که په دې ته فکر کوي دا فکر دې غلط دی ولې مخکې امتحان سوي دي او علاوه زه غواړم چې دا را معلوم کړم د مؤمن او کافر نو چې امتحان رانیسي معلومه یو خلکو خلو ته دره معلومیږي دغه څه خود اسلام نوم شیرین دی د ایمان نوم شیرین دی ګرد خلک چا په ژوند سجود نه لګي هغه لن وای وای وای لا اله الا الله محمد رسول الله شکر چې مسلمان یې وسورته وای چې په 15 ډیر ښکاله کې په والا کما په ماجیک ته لیدل یې په اختر یا یې په جمعه یا یې په یو بل یا یې په یو په یو استسقا کې یا یې د مثال په تور د مر په ترنځ کې یا د سپلمی په ترنځ کې دغه وسنګ ایمان دی چې زه الحمدلله شکر چې مؤمن یم کله امام درته وای او په 15 ډیر ښکاله کې پر نانځ نه ویني نو الله پاک دا دعوی خود درواغ دعوی دی دا خو ډیر دا باید سره جلاسی امتحان په مابین کې راسی چې مؤمن په هر صورت کې پر خپل کار ولاړ په مابین کې د کافر په باره کې دا خبر الته وکړه چې ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا چې دي سيئات بدیکي او دي بس ما د دياده څخه د قدرت وزي بار به زور ته عاجز سم دی په ولاړ ځان به خلاص کی الله پاک له سما يحكم لاغم بد حکم دي برچه د مؤمنانو خبره را واخس او که اجر او ثواب دې پر ذکر کی وس یو بل خبر ذکر کیږي هغه د دغه وصینا څخه بعد درس تر پای پوري دا بل ربط چې هغه پدې کې دی چې د مسلمانانو د پاره خود دغه موانع د څه نه دي چې واجې د اجنبیانو د طرفه څخه چې کیږي قایمیږي د به بار مقابله کوي که د خپلوانو د طرفه څخه مانع درته پیدا سو هم به مقابله کوي خبر ته کېدای شي متوجه سي دا مخ چې وو چې تا ته کوم وانع موجودی معنی لکه د بلال حبشي غي چې ویا نور د صحابه کرام چې زور ورسي جو خدای پر دوه طرفه سعودي مقابله وکړه قول د طرفه چې په خلوج زیرین به مقابله کې ک په خپل کور کې مقابل د ته پیدا سو به مقابله کې په خپل کور کې نو شیرین تر ټولو څوک دی خو مور پلار علاوه کې مور پلار د ایمان په مقابله کې ودر دل پرتابان د اطاعت نه دی واجب د ته په جواب کې چې دا کار زنه سم کوي بابا دا د قران او د اسلام ضد دی نو د جده فاره ویشن نزول هم دادی سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی د چې ایمان راوړي نو د مور ژوندې واغ مور پر شرک باندې پاتې سول برای مور ټول ته زوی ته دل تراسه ته یو خبره وکم برای ول الله پاک خو دې مشرکان خو مونی خو شرک ورسره درخو مشرک په دغه ورته وای برای الله تعالی چې دی د مور پر حق پر زوی باندې لازم کړی دور تل بالکل لازم کړی برای ول نو زما چې د الله تعالی په ذات قسم چې تر هغه وخت زه په شی ولا کڅا کو وکم که سم زمړه کېژم چې ته برته د اسلام سره منکر نه سي ځنی راونه ګرځې دې بره د دوه جانو درمنس مور در هغه وخت بیا پر ما باندې خوراک څنګه دا پر ما حرام دي د شي څخه زنه کوم تر څو چې ته زما د مخ برته به د اسلام ته بد ونه وای نبی علی سنت بد ونه وای د ایمان سره برته راونه ګرځې دا آیت کریمه بار نازل شو چې مور پلارم باید پر تاغشتل نه سي لکه د کافر د طرفه چې مظالم کیږي هغه باید پر تاغشتل نه سي لکه سندان ورته ودرېږي ګرد مشکلات برداشت کړي خو ایمان ونه وړي د مور پلار په مخابله کې به دغه دریجه که ستاسو د کوپر تقاضا کول اگر چې د مؤمن مور پلاری د زوی چې دی مثال په تور ده هم مؤمن په نپلیات کې د مور پلاری اطاعت واجب دی کول میکو د نپل منځنیت کې تړلې دی د مور په کار شه د پلار په کار شه چې ابک سلام ګرځو چې په کار شه ورسره ته حاضر سه پر ځل منځ بنو ورته کاټه یې کدا ایس په خبره اوس پویږي نو چې ایمان خوم د پرزیات څخه دی نو د ایمان به امنه ورته وځل که پرزیر مس نه سي کاټولې پرزیر روزا نه سي ورته خوړلې نفلی روزا که دی کتاب راوړي دی باروي که چیرې نفلی روزا سړی نیت کړی تر زیوال در وخت ما وشته چې لږ وخت پاتې دی په دغه وخت کې مور پلار ته وځي غدل چې زوی روزا به خامخا ماته ورته ماته کی چې دی په پویږي چې په ازاریږي خروجا به بیا قزا راوړي د دې رضا حاصله که ګورم نه پلی روجا هغه د تیزیوال روست ورته ماتیږي که مور کار ودغه ته وځي غدا چې خامه خابه ماته پرځي روجا هغه نسی ورته ماته وره یعنی په پرځي احکام کې د مور کار په قول سره باید ونه کې ولې حدیث شریف دی د نبی علی السلام لا طاعت للمخلوق فی معصیه الخالق طاعت نسته مخلوق لره چې ته د تابعداري کې په ګناه کې د خالق چې خپل خالق په ګناه کې ولاړې او د رضا حاصلې دي اسم مخلوق متابعت بنکه نو مور پلار چې دام د مخلوق څخه یو مخلوق دي نو د په قول بمنه کې چې ته د ایمان اړې دا خبره وسلته کوي الله پاک دې پر ما یو وصینا او موږ وصیت کړی دی وصیت خو هغه مهمه خبره ده چې یو چاته سړی کوي برای راسه چې وصیت ترته وکم نو وصینا موږ وصیت امر کړی دی الانسان او انسان بوالدیه په مور پلار سره د حسن د نیکی د ته مدغ امر کړی چې د مور پلار سره به ته د نیکی چلند کړي اگر چې وای کوم مشرک هم یې پلار مشرک دی نعوذ بالله مور مشرک ده د دوی خدمت پدې کی چې خوړو ته ضرورت لرلودي خوړه بور کی چې جامې ته ضرورت لرلودي جامه بور لرلودي چې دوا ته ضرورت لرلودي دوا د اگر د بور کی کده د فواس کی و خو په دې به نه ځنی بندې شته ولې مشرک ته ولې کاپیر خو کده جن مساله را لاره نو چې دی بیا د متابعت نه دی پکار نو ګوره وصینا موږ وصیت کړی دی الانسان او انسان ته بي والدیه په مور پلار سره د حسن د نیکی کول چې نیکی ور سره وک مگر په سیف پرمای و ان جاهدا و ان جاهدا کچیر دی مجاهده کوي جګړه کوي کستا سره د څه دفاره لته شریک چې ته شریک و نسی بی پا ما سره ما اغا شیر سره شریک لیسا چه نست لکه تال ربی پا اغا سر علم و علم فلا تو تیع هما فلا تو تیع تتابع داری مکو هما دا دید وارو څنګه واضح خبره ده ګوره وصیت مې درته کړې چې ارسنې کې چې په واسه کېږي د مور پلار سره وکړه خو کدی کوشش کاوه د کم کار چې ته په ما سره شریک ونه سه بیا به تابعداري وکړې ده الله حق در مور پلار د حق غالب اوس بالاس اغه په پرزیات کې ملاقات اغه نو اپیل چې هغه اوس مکه مسله ما درته بیان کړ چې هغه ورته پرې شو ولا چې دې ته وایم کو و ان جاهد او کچيري دې دواړه زور لګي معنا کوشش کوي کپر تا باندې د څه د پاره لته شریک چې ته شریک ونه سي به په ما سره ما اغه شي لیس چې نست لکه تعالی ربي پر هغه باندې علم او علم شته دا لا شریک دي ته یې علم نه پر چې د بار د الله تعالی سره شریک ده د یو کتاب سره جنت ذکر چې الله شریک لري نو فلا تطع تتابع داري مکو هما د دې دواړو نو یوازې شرک نه دی هر حرام کار چې مور پلار غواړي چې په زوی وکړي زوی حق نه لري چې د دې تابعداري وکړي الی مرجعکم الا خاص و ما تعالی پاک و مرجعکم را گرزی دل ست سی کی پلار جم ما ته راضی حساب ور سره وس علاوه تم راضی د سینه دی چې واج ته راضی بابا دی پاتی راضی بابا راضی ته پاتیجه دوار راضی تا ته به د هغه ایمان چې استقامت وکړه د غشتي په مقابله کې د هغه بدله در کول شي ته به خپل د کوپر بدله ور کول شي الا خاص ما ته مرجع را گرزی دل کوم ستاسی فانبئو نو چرا او گرجه عبارت سی که جرای فنبی و زه خبر در کوم کوم متسید به ما په هغه کارو کنتم چې تاسو استعمالون عمل مکاو ته پر ایمان ولاړ یو بابا کو پر غشت الله دوار ته بخبل عمل خبر ور لروار کوم ته خبر سمرا داده شه د جزاء سره به مخسی چې ته چې جنت ته جوړ لږه ما هغه چې پلا کو پر غشت ته نه کو ثابت له جنت سو پلار چې د رخت جوړ لږه خوشتای به شرک د سخه غشت د الله د نظام زت شي اند غشتل داخل مازی داسی اجمالی دعوت دغه اجمالی هغه بدلا ودی ته وبره شول چې الی مرجعکم فانبئکم تاسو دوګر د ماته راضی بارا به تاسو خبر درکم چې د عمل واستفسیری او تبیانی والذین هغه خلق امنو چې ایمان را وړي وي وعمل الصالحات او عمل د نیکی کړي لخ مخانو دخلانه موږ داخلو وهم دی چې صالحین په صالحانو کې داخلو په صالحانو کې مراد صالح د پیتر منز درجه او مقام دی په مقام الصالحین موږ خامخا دی په هغه ځای کې د صالحینو داخلو د صالحانو ځای ارشاته معلوم دی کوم ځای دی خو جنت دی معنی هغه مقام ته بیا چې کوم ځای صالحانو وسیږي دغه سره چې ایمان راوړي عمل صالحو کې علاوه د صالحانو مقام تور ولم والذين حق خلق امنوا چې ایمان را وړي او عمل الصالحات او عمل د نیکی کړی لخ مخانو دخلنه موږ داخلو وهم دي فی الصالحین مال الصالحین د پیتر مزه مزاب کړ دی فی مقام الصالحین په درجه کې صالحین د صالحانو په درجه کې موږ دی مرداخلو په هغه لست کې ویل کو دی په جنت ورسره ځي نو دغه نن درس دی خلاصه بس دغه سوال چې د ایمان څه چې کوم وانع موجود کده د قول د قسمه څخه دی کده د فعل د قسمه څخه دی کده خپل د قسمه څخه خپل سره د تدری کې پردې د تدری ته به دغه په مقابل کې استقامت کړي د ایمان څخه به ځان نه باسي د ایمان چې دی په یوازې په دغه خبره نه خلاصېږي چې توا چې لا اله الا الله الله امتحان ته ګوري په مختلفو مشکلاتو کې واقع کېږي چیر امتونو هم دا امتحان تیر کړی دی علاوه تسبیح چیر او استقامت وکړي الله تعالی دې موږ ټول ته پر دې استقامت راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.